Wyjebnij. Kurwa, znowu się nas przyjebali, ty. Ty, czego nie kurwa? Zajeb, w łeb. Dosyć, ty, nie będziesz... Kto nim w końcu nawrzucamy chuj na plecy? Kurwa, rano, mam ich zajebane. Chuj im w łeb. Zajeb im, kurwa, kto jest panem. W końcu jesteśmy bardzo dziusem, kurwa. Chuj im w łeb. Sram na nich, pierdolę, mam dosyć. Jebać ich. Jestem, stoję tu, pierdolę cię. Boisz się, glino? Nie myślałeś, że mcę wkurzy cię. Teraz widzisz mnie i czujesz się źle. Odrzywalam ci bryj, rymy mek. Ty na komendzie siedziałeś, rymowanie wyśmiewałeś. Wtedy się nie bałeś, ale racji nie miałeś. Wydziwiałeś, wykręcałeś, głupie miny odpierdalałeś. Ej, ta kurwa, rady mi nie dałeś. Śmiałeś z moich ksywa, ja jestem prawdziwy. Wiem, że masz na sumieniu jeden interes krzywy. Korupcja, kurwy, stare jebane grzyby. Szmat ławce, wódka i pierdolone grube ryby. Jak ode mnie do ciebie, jak od ciebie do mnie. Pierdolę cię, surwielu, o reszcie już nie wspomnę. Moje myśli są przytomne, ja kurwa nie zapomnę. Za moich braci, za te krzywdy ogromne. Ty miałeś mnie chronić, a nie moja ulica. Powiedz, gdzie przebiega skurwysyństwa granica. Mówisz, amerykański film, myślisz, że to mnie zachwyca. Jesteś starą kurwą, jak Katarzyna Caryca. I zobacz, to ten pierdolony idzie pijany jebany. Wędasz się, kurwa mać. Masz kłopoty, nie będziesz grzecznie stać. Areszt, kryminał i jesteś ujebany. Dlaczego ja człowiek, nie dowiesz się kochany. Korupcja, porządek, to właśnie z tym się wiąże. Czy jesteś człowiekiem, czy zaszłaś może w ciąże? Oni są kurwa przecież ponad prawem. Zrozumcie mnie ludzie, nie wierzcie to w zabawę. Fakt jest faktem, chuj jest chujem. Jak mówię kłopoty, ja sobie tego nie daruję. Wolałbym sobie obejrzeć teleranek. A żona i dzieci z takim chujem przejebane. Jeśli sądzicie, że ja mówię źle, he! A może wy myślicie źle? Korupcja się szerzy, korupcja rozrasta. To nieważne, z jakiego jesteś miasta. Czy z Warszawy, czy z Poznania. Ale stary, nigdy w życiu nie zmieniaj o nas zdania. U nas w mieście, uwierzcie, uwierzcie, mamy styczność z jebanym aresztem. Oni nas znają, my ich chyba jeszcze bardziej. Oni od tej, my od tamtej strony, jebać bajzer. Można zrobić oczywiście krótkie spięcie. Zajęcie jak zajęcie, trochę ruszy się napięcie. Lecz bez sensu, lecz bez przyszłości. Bo nigdy nie znajdziemy zbawcy ludzkości. Człowiek człowiekowi zawsze pomoże. A z tymi mędami będzie coraz gorzej. Jedno na koniec wam powiem od siebie. Człowiek, a nie kurwa, wyratuje człowieka w biedzie. Ej, zobaczcie, zawsze ci gniazdo nas kochają. Redman Piotka, oni nas lubią, kurwa, bardzo naprawdę. Bardzo lubię pana policjanta. Wysoki chłopak, mundurek przy pasku pałka. Bardzo lubię pana policjanta. Lubię też tego, co w moro chodzi ubrany. Przezroczystą tarczą od ludzi jest ochraniany. Bardzo lubię pana policjanta. On ma notę z rozmowy z nim, to bardzo fajna sprawa. Zawsze cię wysłucha, jak małe dziecko przez ulicę cię przeprowadzi. Jak znaku nie zauważysz, to na bloczku ci go pokażę. Dobry chłopina, cały dzień dla kraju. Tyra dla kraju, dla porządku społecznego. On tyra dla mnie i dla ciebie, kolego. Rodzinkę z naszych podatków żywi. Bardzo go lubi, on dla mnie chce dobrze. Kocham pana policjanta, on wie o tym dobrze. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip.